dostosowane do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 20 września, minęła 9. Romuald Wójcik. Agnieszka Drozd. Zapraszamy na serwis Trójki. W południe poznamy nazwisko pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi. Przez kilka dni fale wezbraniowe będą przechodzić przez rzeki województwa lubuskiego. O odbudowie niszczonej przez Rosjan i ukraińskiej infrastruktury będzie rozmawiała z władzami Ukrainy szefowa Komisji Europejskiej. Zostanie powołany pełnomocnik rządu do spraw odbudowy terenów dotkniętych powodzią. Poinformował o tym na naradzie sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier Donald Tusk. Będzie to ogrom zadań przekraczający możliwości poszczególnych resortów, wymagający koordynacji na bardzo wielu poziomach. I dzisiaj w południe powinniśmy poznać pełnomocnika rządu do spraw odbudowy popowodziowej. Premier poinformował też o przygotowywanej pomocy dla rolników. Podkreślił, że wsparcia potrzebują zwłaszcza właściciele mniejszych gospodarstw. Przez kilka dni fale wezbraniowe będą przechodzić przez rzeki województwa lubuskiego. W naradzie tamtejszego sztabu kryzysowego weźmie udział przed południem szef rządu. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Wóbr lał się do Odry i płynie w kierunku Nowej Soli. Ja przejeżdżałem w nocy przez Nową Sól. Sprawdzałem także, jak wygląda sytuacja. Tam paniki nie ma, dlatego że Nowa Sól jest dobrze przygotowana na przyjęcie fali powodziowej. Po 97 roku samorządowcy odrobili lekcje. Dalej mamy Krosno Odrzańskie i przygotowuje się od kilku dni. To będzie taka podwójna fala powodziowa, bo i z Bobru, i z innych rzeczy, które wpadają po drodze do Odry, no i z samej Odry, a wiemy, że ta fala odrzańska jest bardzo długa. Ona może przechodzić przez poszczególne miejscowości od 4 do 5 dni. Mówił Maciej Jastrzębski. Czy w działania dezinformacyjne na terenach dotkniętych powodzią zamieszane są obce służby wywiadowcze, sprawdza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wczoraj zatrzymany został mężczyzna, który przebrany w mundur opowiadał o rzekomym wysadzaniu wałów przeciwpowodziowych. Mówił o tym w Polskim Radiu wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jeśli to była zaplanowana akcja, która zahacza o tworzenie niepokoju, tworzenie dezinformacji, pobudzanie do negatywnych nastrojów wśród społeczeństwa, to być może jest to działanie, które obejmuje nieprzyjaznych nam środowisk. W związku z tym musi to być wyjaśnione również w kategoriach działań o charakterze pseudoterrorystyczno-szpiegowskim. Zatrzymany został 26-letni mieszkaniec z jednej z podwrocławskich miejscowości. Policja ostrzega też przed fałszywymi informacjami od oszustów podszywających się pod rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wykorzystując sytuację na południu Polski, rozsyłają wiadomości z linkami, które mogą być niebezpieczne, mówi Tomasz Markowski z Komendy w Olsztynie. Informując o przejęciach kont w mediach społecznościowych czy fałszywych zbiórkach na rzecz powodzian, w tych wiadomościach umieszczane są linki, w które pod żadnym pozorem nie należy klikać. Pamiętajmy, że prawdziwe alerty RCB nie zawierają linków i nie trzeba na te wiadomości odpowiadać. Policja radzi, żeby finansowo wspierać akcje znanych i sprawdzonych instytucji. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. By ukrócić bezkarność piratów drogowych, potrzebne są zmiany przepisów kodeksu karnego, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czesław Mroczek odniósł się do zatrzymania w Niemczech Łukasza Żaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania za spowodowanie śmiertelnego wypadku na moście łazienkowskim w Warszawie. Odbyła się analiza obowiązujących przepisów i mamy kilka wniosków dotyczących zmian przepisów karnych. Między innymi ten, o którym powiedziałem przed chwilą, dotyczący powrotu do bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących nakładania punktów karnych, odzyskiwania uprawnień. Samochód, który prowadził Łukasz Żak z ogromną prędkością, uderzył w auto, którym podróżowała rodzina z dwojgiem dzieci. 37-letni mężczyzna, ojciec, zginął na miejscu. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku. Ukrywał się w niemieckiej Lubece. Okazuje się, że 5 razy miał orzekany zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po spożyciu alkoholu. Był także notowany za oszustwa i posiadanie narkotyków. O odbudowie niszczonej przez Rosjan ukraińskiej infrastruktury energetycznej będzie rozmawiała z władzami Ukrainy szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen gości dziś w Kijowie. Ursula von der Leyen przybyła o poranku do ukraińskiej stolicy pociągiem z Polski. W planach m.in. spotkanie z prezydentem Zełenskim. Omówią kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Unia wydzieliła 160 milionów euro na pomoc Ukraińcom w związku z nadchodzącym sezonem grzewczym. Większa część funduszy pochodzi z zamrożonych rosyjskich aktywów. To Rosjanie niemal codziennie uderzają za pomocą rakiet partii dronów w ukraińską infrastrukturę. Rosyjskie uderzenia spowodowały powtarzające się przerwy w dostawach prądu. Sytuacja może się pogorszyć w okresie zimowym i przerwy takie mogą trwać od kilku do kilkunastu godzin na dobę. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. I przypomnienie tego, co działo się wczoraj na europejskich boiskach piłkarskich. Przegrała Barcelona 1-2 z Monako. 80 minut bez gola Roberta Lewandowskiego trafił 17-letni Lamine Yamal, który został drugim najmłodszym strzelcem w historii Champions League. Bayer Leverkusen rozniósł 4-0 Feyenoord, 2-1 Atletico Madryt ograło RB Lipsk, a Benfica w Belgradzie Crvene Zvezde. Tylko remis i to bezbramkowy Atalanty z Arsenalem. Wicemistrz Anglii był zdecydowanym faworytem, ale Atalanta stanęła na wysokości zadania i mogła, a nawet powinna ten mecz wygrać. Arsenal kompletnie nie radził sobie z perfekcyjną defensywą bergamczyków. Poza groźnym strzałem Saki z wolnego w pierwszej połowie na boisku nie działo się wiele ciekawego. Na początku drugiej Retegi zawalił karnego, a na dodatek dobitkę. I wtedy mecz się zaczął naprawdę. Na boisku pojawił się przebojowy weteran Cuadrado. Gra bergamczyków natychmiast nabrała wigoru. Grali szybciej i lepiej od Arsenalu, ale wynik się nie zmienił. Włoscy eksperci Fabio Capello i Billy Costa Curta podkreślali, że Atalanta zagrała świetnie i zasłużyła na zwycięstwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodam, że cały mecz na ławce kanonierów spędził Jakub Kiwior. Po Lidze Mistrzów wraca piłkarska ekstraklasa. Dzisiaj początek 9. kolejki, którą zainaugurują Radomiak Radom z Koroną Kielce, pierwszy gwizdek o 18:00. Ciekawie zapowiada się spotkanie Pogoni w Szczecinie z Legią Warszawa. A czego się spodziewa trener sportowców Robert Kolendowicz? My chcemy zwyciężyć, nic się nie zmienia. Wiemy, z kim się mierzymy. Mierzymy się z mocnym zespołem, bardzo mocnym personalnie, z bardzo rozbudowaną kadrą, bo tej jakości w zespole Legii jest rzeczywiście sporo, ale u nas w naszym zespole tej jakości też nie brakuje i musimy dbać o detale i mam nadzieję, że ten zespół, który wystąpi w meczu z Legią, będzie na tyle zdeterminowany i pokaże tyle jakości i będzie na tyle intensywny taktycznie, żeby być blisko tych obrazów, które widzieliśmy w dwóch poprzednich meczach domowych. A w tych dwóch ostatnich meczach domowych Pogoń wygrała ze Śląskiem i Widzewem. Początek dzisiejszego meczu o 20:30. Na Olimpiadzie Szachowej w Budapeszcie reprezentacja pań, po tym jak pokonała wczoraj liderki z Indii, dzisiaj zmierzy się z Kazachstanem. Polki są wiceliderkami, Kazaszki na trzecim miejscu. Panowie wczoraj pokonali Macedonię, dzisiaj zagrają z Czechami. Kibicom Żużla przypominam, że spotkanie półfinałowe Ekstraligi, które miało odbyć się dzisiaj w związku z sytuacją hydrologiczną we Wrocławiu, zostało przeniesione na przyszłą środę, czyli pojadą 25 września o godzinie 19:00. Betar Sparta Wrocław w pierwszym meczu wygrała ze Stalą Gorzów 2 punktami, a w finale już czeka Motor Lublin. Dziś w całym kraju słonecznie i bez opadów. Poranek był chłodny, w Kozienicach termometry pokazały zaledwie 3,5 stopnia, ale dzień będzie ciepły. Od 19 stopni nad morzem i w Kotlinach Górskich do 25 na zachodzie i północy. Deszcz pojawi się dopiero w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor TCL 65 cali. Kulek. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.

Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. Już ekonomiści, goście, ekonomiści i akademicy. Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień dobry. Tam akademicy, nie przesadzałbym, jeżeli o mnie chodzi, ale niech będzie. Ja zawsze preferowałem jednak praktykę, ale oczywiście teoria też jest bardzo ważna. Praktyki, teoretyk w jednym. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od bardzo poważnego tematu. Mieszkańcy południowo-zachodniej Polski cały czas walczą ze skutkami powodzi. Przez Wrocław wciąż przechodzi fala kulminacyjna na Odrze. Najważniejsze oczywiście jest życie i zdrowie ludzi, ale nie unikniemy tu także tematu pieniędzy, nie tylko tych osobistych. Tak zwana powódź tysiąclecia w roku 97, mówiąc kolokwialnie, urwała 2,5% PKB. I czy teraz czeka nas rewizja planów budżetowych, które przecież i tak zakładały rekordową dziurę budżetową? Marek Zuber. No to dwa wątki, bo jeżeli chodzi o wzrost PKB, to ja się tu zupełnie nie zgadzam, bo faktycznie się mniej więcej od dwóch dni pojawiają takie tezy, że czwarty kwartał będzie odczuwalnie słabszy z uwagi na powódź. Natomiast ja się w ogóle z tym nie zgadzam. To znaczy te straty, które one musiałyby dotyczyć jakiejś formy aktywności. Oczywiście usługi, to też jest istotny element PKB, no to tych usług nie będzie świadczonych. Nie wiem, restauracje, hotele w tamtej części Polski, choć wrzesień to już nie jest szczyt sezonu. Mówię tak, przepraszam, bardzo, bardzo może beznamiętnie, ale no podchodzimy tutaj do kwestii liczb, jak rozumiem. Więc musiałaby zostać jakaś istotna, zalana jakaś, nie wiem, fabryka, jakieś tego typu rzeczy, czy duża ilość fabryk, albo ograniczone możliwości pracy przez ludzi, którzy zostali zalani. I to jest rzeczywiście, to ma miejsce, ale to nie jest moim zdaniem tak istotny wpływ, żeby to nam jakoś bardzo mocno uderzyło w PKB. Natomiast brutalnie to teraz powiem. Pamiętacie pewnie tragedię Fukushimy, w cudzysłowie Fukushima oczywiście, fala tsunami, 35 tysięcy Japończyków zginęło i potężnie została zniszczona spora część Japonii. Japonia przez mniej więcej 30 lat, oni nawet mówią o trzech straconych dekadach, była w marazmie. I tak naprawdę poważniejsze odbicie na plus, czyli wzrost gospodarczy powyżej 3% po raz pierwszy od naprawdę wielu, wielu lat, to jest ten pierwszy okres po tym dramacie, po tej tragedii, czyli odbudowywanie Japonii. I moim zdaniem tak będzie też teraz. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo brutalne oczywiście, ale to z punktu widzenia wzrostu gospodarczego będzie oznaczało przyspieszenie wzrostu, choć też nie o takiej skali, która jest jakaś bardzo istotna z punktu widzenia całej polskiej gospodarki, ale to będzie wzrost, a nie spadek. Natomiast druga rzecz, o której pan powiedział, panie Marcinie, to jest kwestia oczywiście, to są kwestie budżetowe. Słyszeliśmy o tych 5 miliardach euro z Unii Europejskiej i to jeszcze raz powtórzmy, to nie są nowe pieniądze, to są pieniądze, zresztą też uważam to za dobry pomysł i przesunięte w ramach przede wszystkim Krajowego Planu Odbudowy, czyli mówiąc krótko, Ursula von der Leyen wczoraj powiedziała tak, jesteśmy gotowi zmienić te plany, które były i przesunąć te środki w kierunku walki ze skutkami powodzi. To jest bardzo dobry pomysł, jeszcze raz to powtórzę, chociaż to nie są nowe pieniądze. Ja mam nadzieję, że te nowe pieniądze się pojawią, jeżeli chodzi o Unię Europejską, bo te, które możemy dostać w ramach mechanizmu pomocowego w takiej sytuacji są niewielkie. Taka jest brutalna prawda, jeżeli to będzie, nie wiem, 200 milionów euro, to jest wszystko, to jest oczywiście śmiech na sali. Natomiast jeżeli chodzi o te pierwsze miliardy, które zadeklarował polski rząd, Dwa miliardy na razie znalazł minister finansów. I one głównie, jak rozumiem, będą szły na taką doraźną pomoc, w szczególności na te wypłaty bodajże 10 tysięcy złotych na osobę w przypadku tych najbardziej poszkodowanych. No to jest początek, myślę, większej kwoty, większych pieniędzy. Nie wiem, czy aż takich, które będą wymagały nowelizacji budżetu, chociaż powiem wam zupełnie szczerze, ja spodziewałem się nowelizacji budżetu w tym roku i moim zdaniem, jeżeli jej nie będzie, bo cały czas jeszcze nie wiem, czy nie będzie, jest dopiero połowa września, ale mam jeszcze parę miesięcy do końca roku. Jeżeli nie będzie nowelizacji, to tylko dlatego, że mamy poopóźniane środki unijne, czyli to, czego rząd spodziewał się od połowy roku mniej więcej, czyli pierwsze poważne wypłaty i pierwsze poważne uruchamianie inwestycji, to nastąpi dopiero w przyszłym roku, w związku z tym wkłady własne, jeżeli mówimy o tych inwestycjach finansowanych z budżetu centralnego, nie są potrzebne. Skoro nie są potrzebne, no to w części inwestycyjnej nie będzie wydatków, no to nie będzie trzeba nowelizować budżetu. Jeśli teraz, w tym momencie, jeżeli ten budżet będzie nowelizowany, tak jak powiedziałem, na razie minister finansów mówi, nie ma takich planów, no to bardziej w kontekście właśnie powodzi, chociaż wydaje mi się, że te najistotniejsze wydatki to jest dopiero przyszły rok. Czyli ten rok to są właśnie, to jest ta doraźna pomoc, natomiast reszta środków, na razie one też są niewielkie, no bo umówmy się, 200 tysięcy złotych na odbudowę domu, no z całym szacunkiem, biorąc pod uwagę koszty domu, jeżeli on został całkowicie zniszczony. Więc zakładając, że to będą większe pieniądze, plus to, co wynika z inwestycji w odbudowę infrastruktury, no to będzie rozciągnięte w czasie. I my nie potrzebujemy w tym roku, czyli w ciągu tych 3 miesięcy, wydania, nawet to jest niemożliwe, wydania, nie wiem, 10 czy 20 miliardów złotych tam, na te tereny. Pewne procesy mogą zostać zaczęte, ale to finansowanie to będzie przede wszystkim przyszły rok i kolejne lata. No i potem pojawi się wątek firm, które mają to robić, a jak zaczną robić, to może podniosą ceny, to może inflacja pójdzie w górę. Co na ten temat myśli dr Piotr Maszczyk? Czy ja, szczerze mówiąc, jestem znacznie bardziej pesymistycznie nastawiony. Nawet nie dlatego, żebym spodziewał się jakiegoś załamania, czy tempa wzrostu, czy wręcz recesji w czwartym kwartale, bo z tego, co słyszymy, co widzimy, no to te obrazy są przerażające i ludzkie mienie zniszczone, ale nie ma doniesień o tym, żeby majątek produkcyjny został jakoś bardzo mocno naruszony. To są tereny, których bazą najprawdopodobniej są właśnie usługi turystyczne. Kotlina Kłodzka, wiele osób twierdzi, że to jest najpiękniejszy region Polski. Widzimy restauracje, hotele i tak dalej. Więc zniszczenia dotyczą prywatnego mienia, nieruchomości i dotyczą infrastruktury. I teraz, przepraszam, że tak powiem, bo jest rano i właściwie powinniśmy być może krzepić ludzi i mówić im, że będzie dobrze, bo to jest to, czego człowiek potrzebuje, pewnej perspektywy korzystnej, ale ekonomiści, myśląc o gospodarce, zawsze myślą o dwóch stronach tej gospodarki, czyli o stronie popytowej i stronie podażowej. Strona popytowa to w największym uproszczeniu rzecz ujmując są pieniądze. I te słyszymy, że będą. Prawda? Słyszymy, że są środki unijne, słyszymy, że z budżetu zostaną wygospodarowane środki. Pożyczki nawet się pojawią. Pojawiły się pożyczki. Oczywiście w takich sytuacjach diabeł tkwi w szczegółach, jak te środki podzielić. No ale załóżmy, że to się wszystko uda, że środki będą. No ale jest jeszcze ta druga strona gospodarki, strona podażowa. I problem polega na tym, że na taki popyt zasilany środkami publicznymi musi ktoś odpowiedzieć. Znaczy muszą się pojawić firmy, które będą chciały nie tylko odbudować mienie prywatne, ale też odbudować infrastrukturę na tych rejonach. Mosty, drogi, chodniki, całą tę infrastrukturę związaną z powodziami. To są gigantyczne prace. Ja, szczerze mówiąc, nie widzę w Polsce potencjału. Znaczy wizja polskiej gospodarki, w której mamy nadwyżkę siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia i w takim stylu no, który kojarzy się z wielkim kryzysem z lat 30. ubiegłego wieku, że dajmy ludziom pieniądze i oni natychmiast będą budować, prawda? To już chyba nie te czasy. System autostrad, zbudują tamę Hoovera i tak dalej. Nie ma takich ludzi. A nawet jeżeli pojawiają się, bo ktoś może powiedzieć, no jak to? Ale przecież słyszymy tu spolnienia, to na razie to ma charakter punktowy. Zgoda, tylko że to nie jest tak, że damy ludziom łopaty i powiemy budujcie, trzeba wykwalifikowanej siły roboczej, sprzętu budowlanego. Ja się obawiam, że tego w Polsce nie ma. Znaczy, nie porównuję tego, żeby była jasność. Ale Warszawa realizuje wiele projektów inwestycyjnych w tej chwili i to, co jest charakterystyczne, jak się obserwuje te projekty, to jest brak ludzi. I słyszymy, że firmy przerzucają ludzi. Tam, gdzie jest termin zagrożony, to tam się rzuca ludzi nagle i ci ludzie schodzą z budów gdzie indziej. To pokazuje, że w Polsce mamy ograniczenia przede wszystkim podażowe, nie popytowe, tylko podażowe. Tworzy się coś, co ekonomiści określają jako wąskie gardło, czyli w tym krytycznym sektorze, jakim jest budownictwo, po prostu nie ma wolnych mocy produkcyjnych. Po drugie, jeszcze dokończę. Ta powódź zdarzyła się rzeczywiście już w pewnym sensie po sezonie, chociaż w górach ten sezon jest przedłużony. I ktoś może powiedzieć, że gdyby ona się zdarzyła w maju czy w czerwcu, to by było gorzej. Ale z drugiej strony sezon budowlany w Polsce niedługo się skończy. Mamy już początek trzeciej dekady września. To są góry, to jest kwestia jednego miesiąca i te prace będą musiały zostać wstrzymane, no bo po prostu budować się nie da. Bo jest zima. W Polsce sezon budowlany trwa wiosną i latem. I to też będzie oznaczało, że ci ludzie nie zdążą odbudować swojego potencjału tak, żeby zarobić w sezonie zimowym, bo w górach to też rzeczywiście jest wysoki sezon. I być może nie zdążą odbudować tego potencjału swojego, jeśli chodzi o świadczenie usług, przed rozpoczęciem nowego sezonu, co też jest niezbyt dobrą informacją. Naprawdę nie pieniądze są problemem tutaj. To ja próbuję jakoś panów pogodzić. To co, znaczy, nie będzie nowej, już tak idąc tym porównaniem Marka Zubera. Nie będzie drugiej Fukushimy. Że podnieśliście ten temat, bo jak się nie zgadzają rozmawiający, to jest ciekawiej zawsze. Więc ja się zupełnie z tym nie zgadzam. Jestem świeżo po Kongresie Polskiego Budownictwa, gdzie największym problemem tak naprawdę dzisiaj dla firm to było podniesione, oni określili zniecierpliwienie dotyczące przetargów organizowanych przez państwo, bo największa część tak naprawdę, jeżeli chodzi o przerób polskich firm budowlanych, dotyczy zleceń państwowych. Tak na marginesie Eldorado jest dopiero przed nami. Energetyka, kolejnictwo, także w kontekście inwestycji obronnych. Teraz dojdzie do tego hydrotechnika jednym z bardziej znanych szefów firm budowlanych, z Arkiem Blocherem. Liczyliśmy, że w perspektywie 15 lat te inwestycje to jest między 1 bilion a 1,5 biliona złotych. Bilion, nie miliard. Czyli 1000 miliardów i to jest tylko to, co musimy zrobić. Więc Eldorado jest dopiero przed nami. Firmy się przygotowują oczywiście, przynajmniej niektóre na to. Faktycznie problem największy dzisiaj to jest generalnie wzrost kosztów, ale także oczywiście problem z ludźmi do pracy. No i w związku z tym także tym bardziej wzrost kosztów. Natomiast pomysły w tym kierunku są. Mówię tutaj oczywiście o perspektywie długoterminowej. Natomiast w krótkim okresie teraz akurat mamy zadyszkę. Teraz firmy do tych przetargów naprawdę niewielu w tym roku, które są, część firm przystępowała po bardzo niskich cenach tylko po to, żeby coś robić. W związku z tym akurat teraz z rozpoczęciem, jeżeli byłyby rzeczywiście takie bardzo szybkie procedury przetargowe, które zapowiada Tusk, premier Tusk, zobaczymy, czy tak będzie, to myślę, że nie byłoby najmniejszego problemu i powiedziałbym, że nawet będzie nadpodaż, jeśli chodzi o możliwości. Natomiast oczywiście zgadzam się z tą kwestią zimy. Jeśli chodzi o same odbudowę na przykład mostów, tutaj technologie, które dzisiaj są stosowane, pozwalają pracować jeszcze w temperaturach ujemnych. Chociaż wyobrażam sobie 3 metry śniegu, no i wtedy będziemy mieli problem. Natomiast na razie bym też tak precyzyjnie się nad tym nie zastanawiał, bo nie wiem, jaka będzie zima. Te ostatnie lata pokazały, że może jej w ogóle nie być, prawda? Więc nie wiem, jak będzie. Trzeba po prostu jak najszybciej rozpocząć procedury, rozstrzygnąć przetargi, jeżeli chodzi o odbudowę, i rozpocząć, jeżeli będzie to tylko możliwe, budowę. Jeżeli oczywiście warunki klimatyczne nie pozwolą, no to nie będzie to robione. Jeśli chodzi natomiast o tą kwestię możliwości działań w swoich własnych biznesach, często tych mniejszych, czyli kwestie tych zniszczeń, turystyka zimowa, to rzeczywiście jest, chociaż akurat słuchajcie, Dolny Śląsk to jest taki ciekawy region, bo on w tej chwili, jeżeli chodzi o lato, ma porównywalne wpływy z zimą. Czyli to są góry, które także pracują w lecie. Ale wracając do tego tematu, nie wiemy, jaka jest skala zniszczeń na dzisiaj. To znaczy nie wiemy, jak dużo z tych pensjonatów, restauracji zostało zniszczonych, z tych, które w zimie mogą potencjalnie funkcjonować. Widzieliśmy przerażające oczywiście obrazki domów, które odjeżdżały z tą wodą, czy odpływały z tą wodą. Widzieliśmy także zalane restauracje. Tu przychodzi mi do głowy szczególnie jedna, bo ona bardzo dużo była pokazywana w jednej z tych miejscowości, przy jednym z moście. No nie wyobrażam sobie, żeby tam w ciągu tygodnia można było rozpocząć działalność, ale tego nie wiemy dzisiaj. Myślę, że o tym będziemy się dowiadywali w ciągu najbliższych dni. Panowie, w takim razie teraz będziemy kontynuować te wątki powodziowe, bo teraz przed nami specjalny serwis, a potem wracamy do naszej audycji. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Artur Ewertowski, zapraszam. Premier zapowiedział, że dzisiaj przedstawi pełnomocnika rządu do spraw odbudowy terenów dotkniętych powodzią. Szef rządu podkreślił, że skala odbudowy będzie przekraczała kompetencje poszczególnych resortów, dlatego konieczne jest powołanie osoby, która będzie koordynowała pracę. Głuchołazy, jedna z najbardziej dotkniętych powodzią miejscowości na Opolszczyźnie, już liczy straty. Aby wrócić do normalności, potrzebne będą ogromne kwoty, mówi wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. Mamy górę śmieci, górę błota, trzeba to usunąć. Wydatki z tego tytułu pójdą w kosmos, a na prowizoryczne zasypywanie dziur pójdą w miliony, których nie ma w budżecie i raczej nie będą refundowane. Bardzo trudny okres przed nami. Władze Głuchołaz liczą na pomoc państwa w odbudowie zniszczeń dokonanych przez powódź. Minister zdrowia Izabela Leszczyna podczas posiedzenia sztabu kryzysowego zapewniła, że podstawowa opieka zdrowotna na terenach dotkniętych powodzią jest zapewniona. Nie ma problemu z dostępem do leków. Nie została zalana żadna hurtownia. Hurtownie reagują i dowożą potrzebne leki. Szefowa resortu zdrowia poinformowała, że w czasie powodzi służby ewakuowały ponad 100 pacjentów ze szpitala powiatowego w Nysie oraz 35 z zakładu opiekuńczo-leczniczego w Paczkowie. W sumie 25 tysięcy żołnierzy będzie w niedzielę walczyć ze skutkami powodzi w ramach operacji Feniks, poinformował zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Aktualnie 20 tysięcy żołnierzy pomaga w miejscach, gdzie jest kulminacyjna fala powodziowa, czyli w okolicach Oławy, Łany, Marszowic i Jelcza. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Pełny serwis Trójki o 10:00. Winien i ma. I wracamy jeszcze na chwilę do tego wątku powodziowego, bo rozmawiając o tej odbudowie, chciałam się jeszcze panów podpytać o jeden wątek. Czy nie powinniśmy wyciągnąć jednak wniosków na przyszłość i na przykład odbudowywać przynajmniej części z tych domów na terenach, które nie są podatne na zalewanie, na powodzie? Ja już dzisiaj czytałam opinię ekspertów, że być może będą potrzebne plany wysiedlenia z niektórych terenów, no i przede wszystkim brania bardziej pod uwagę planów właśnie i uzgadniania tych planów, no głównie deweloperów, czy nawet budujących indywidualnie z Wodami Polskimi, które mają czuwać nad tym, żeby te domy na terenach zalewowych, powodziowych nie powstawały. Piotr Maszczyk. Ja bym się bardzo chciał, być może najbardziej w moim życiu chciałbym się mylić co do tego, co mówię i chciałbym, żeby Marek miał rację i żebyśmy wszyscy poruszali się na tej ścieżce korzystnej, ale powiem państwu szczerze, że mam bardzo złe przeczucia, bo my jesteśmy bardzo dobrzy w takim akcyjnym działaniu. Ludzie się mobilizują, media pokazują tragedię, no gigantyczną, słyszeliśmy tutaj. Zbieramy pieniądze, dary dla powodzian. To wszystko działa. I nawet pewnie da się pieniądze wygospodarować. Tylko problem się zacznie wtedy, tak? Mówimy sprawnie przeprowadzone przetargi. No to w Polsce jest niezwykle trudne do osiągnięcia. Słyszymy o tym, że może by trzeba było przemyśleć zabudowę tych miejscowości, ale to oznacza, że ktoś będzie musiał usłyszeć, że nie odbudujemy twojego domu tam, gdzie mieszkałeś i już nigdy ten dom tu nie powstanie, no i się zacznie wtedy, znaczy... To się łatwo mówi. Ale odbudujemy ten dom na terenie, który za chwilę, jak przyjdzie kolejna powódź, nie zostanie uszkodzony. Ale gdzie odbudujemy? No trzeba będzie, no kogoś wywłaszczymy. Rozumiem, że za odszkodowaniem naprawdę sprawiedliwym i tak dalej. Ale gdzieś trzeba będzie zdobyć to miejsce. No, nie bez kozery się mówi, że starych drzew się nie przesadza. To będzie ten ale cały... Ale rozumiem, że plany nowych osiedli, nowych domów mogą być uzgadniane tam i budowane tam, gdzie nie ma zagrożenia. Ma pani absolutnie rację oczywiście, bo zmierza pani do tego, że teraz jak weźmiemy pod uwagę koszty, bo część tych kosztów poniesiemy wszyscy. Nie firmy ubezpieczeniowe. Zresztą jak firmy ubezpieczeniowe, to też wszyscy, którzy się ubezpieczają, bo tak to przecież działa. Jeżeli pomoc budżetowa, to wszyscy, no bo to są nasze podatki wszystkich, nie tylko tych, którzy tam mieszkają. No więc zróbmy tak, żeby w przyszłości, jeżeli taka tragedia oby nie by się wydarzyła, żebyśmy nie musieli tego robić. Tylko tutaj niestety dla dramaturgii naszego spotkania nie mogę się z Piotrem nie zgodzić. Dokładnie tak będzie. To znaczy, jeżeli mamy w ogóle takie rzeczy robić, to teraz. W tej chwili, bo teraz wszyscy są przerażeni. Teraz Polska to widzi. Więc coś można zrobić, aczkolwiek, jeśli mówię tutaj o tych nowych inwestycjach. Tak, z tym, że nie wiem, czy wiecie, ile trwa uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego w przeciętnej polskiej gminie. Tak naprawdę wyłożenie planu, uwagi do planu i tak dalej, to jest tak 2 lata niewyjęte. Nie wiem, może specustawa... Ale to właśnie wnioski dla wszystkich, prawda? Może to jest to, jeśli chodzi o planami zagospodarowania, to generalnie zniszczone, no to słuchajcie, naprawdę, no. Ci ludzie przeżywają dramat, często stracili wszystko, ale jak ktoś im powie, że twój pradziadek tu mieszkał, dziadek mieszkał, ojciec mieszkał, ja mieszkałem, a teraz każe mi się wynosić 4 kilometry dalej albo 40 kilometrów dalej, to ja tego nie widzę. Przepraszam, ale ja tego po prostu nie widzę. I to są na pewno dylematy, które miejmy nadzieję, że teraz właśnie, kiedy mamy ten moment, zostaną dobrze zagospodarowane. My teraz posłuchamy piosenki i za chwilę wracamy do kolejnych tematów. All right. Personal Jesus, someone to hear your prayer, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Second best, put it to the test. Things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch me. Why don't you reach out and touch me? Reach out and touch face. U nas kolejny temat. Polski kandydat na komisarza Unii Europejskiej Piotr Serafin dostanie tekę do spraw budżetu, zwalczania nadużyć finansowych i administracji publicznej. Komisarz ma podlegać bezpośrednio szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, a to zwiększa jego rangę. Ważna teka dla Polaka, Marek Zuber. Ważna. Najkrócej mówiąc. Szczególnie w obecnych czasach. Ważna, tylko tak, aczkolwiek to jest, słuchajcie, tak, że bo to jest zawsze takie oczekiwanie, prawda? Jak mamy Polaka i on się zajmuje budżetem, to Polska dostanie więcej pieniędzy. To a mi nie też jest przypomina, tak? To mi też przypomina takie, taką sytuację, jak rzeczywiście po zwycięstwie Trumpa ważnym urzędnikiem w administracji amerykańskiej został syn emigranta z Polski. No to pewnie Polska będzie inaczej traktowana. Słuchajcie, to tak nie działa. Po prostu nie działa. Oczywiście w przypadku Serafina i budżetu unijnego tutaj ten przekaz, ten element może być nieco większy. To znaczy spodziewam się, że pan Serafin może mieć taką większą wrażliwość dotyczącą Polski, ale nie w kwestii tych kluczowych decyzji dotyczących podziału na przykład środków unijnych, bo to jest decyzja ogółu, to jest decyzja wszystkich. I tutaj trochę ten komisarz jest takim, bym powiedział, urzędnikiem, który wykonuje to, co zostaje uchwalone. Chociaż oczywiście będzie przedstawiał pewne rzeczy, będzie zwracał uwagę na pewne rzeczy, więc tak jak powiedziałem, może uwrażliwić na pewne potrzeby, bo więc to jest ważne. Bo właśnie jego głównym zadaniem będzie przygotowanie tego długoterminowego budżetu nowego. Ale potem on jest dyskutowany, ktoś się na niego godzi, wiadomo, więc tak. Na pewno nam to pomoże, ale nie na takiej zasadzie, że oto dziesiątki miliardów euro więcej trafi do Polski. To tak nie działa. Ale cieszymy się oczywiście, no, cieszymy się. A czy Piotr Maszczyk też się cieszy? Znaczy, ja jestem nieobiektywny, szczerze mówiąc, bo Piotra Serafina znam już ponad 20 lat. Pracowali, to świetne źródło informacji. Pracowaliśmy razem w tej ostatniej fazie wprowadzania Polski do Unii Europejskiej. Piotr w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, ja wtedy pracowałem w Ministerstwie Finansów. Także bardzo długo się znamy i ja mu bardzo dobrze życzę oczywiście i jestem przekonany, że jest to człowiek, który jest niezwykle fachowy i poza tym, że się zna na sprawach europejskich, to jeszcze ma taki niezaprzeczalny atut, który polega na tym, że zna wszystkich w Brukseli, przynajmniej w dzielnicy europejskiej, co akurat dla jego pracy jest istotne. I uważam, że będzie świetnie wypełniał swoje obowiązki. Natomiast no, posłużę się takim oto porównaniem, że w Polsce odpowiednikiem komisarza, którego tekę Piotr ma objąć, jest minister finansów. I w Polsce mieliśmy ministrów finansów takich jak profesor Balcerowicz, profesor Kołodko, czyli takie bardzo figury wpływowe, które determinowały politykę rządu, ale mieliśmy też takich ministrów finansów, już tu spuśćmy zasłonę milczenia, żeby nikogo nie pokazywać palcem, którzy byli w pełnym tego słowa znaczeniu księgowymi budżetowymi i którzy tak naprawdę nie mieli temperamentu, albo ich posadowienie w strukturze rządu, w strukturze Rady Ministrów było takie, że nie kreowali polityki. I pytanie, jak będzie wyglądało to w kontekście nowej Komisji Europejskiej, pozostaje otwarte. Z jednej strony ten sygnał, że komisarz będzie podlegał bezpośrednio pod przewodniczącą komisji. Choć nie będzie jej zastępcą formalnie, ale właśnie, prawda? No więc, no więc już nie będę tutaj przywoływał tego nieśmiesznego skądinąd dowcipu o mieszanych uczuciach, więc są mieszane uczucia, bo z jednej strony ta pozycja jest no jakoś tam doceniona właśnie przez to, że mamy ten bezpośredni nadzór pani przewodniczącej. No z drugiej strony jednak się nie udało. I ostatnia rzecz. To, że ktoś jest Polakiem i zajmuje się konkretnym obszarem, nie znaczy, że Polakom będzie dobrze, bo zapytałbym polskich rolników, czy to, że poprzednim komisarzem do spraw rolnictwa był Polak, to wpłynęło na to, że jakoś polskim rolnikom manna zaczęła lecieć z nieba? No oczywiście nie, bo to tak nie działa. No, to nie jest tak, że jak Polak, to dla Polski wszystko, a wszystkich innych odepchnie łokciem. No to tak nie powinno wręcz działać, ja powiem. Jasne. Ale trzymamy kciuki, bo jeszcze przesłuchania przed Piotrem Serafinem w Parlamencie Europejskim. No, myślę, że tu się nic złego nie wydarzy, więc... No właśnie, to jest... Ja myślę, że akurat mnie to zawsze fascynuje. Tak, przejdzie przez to śpiewająco. Mnie to zawsze fascynuje, jak mamy też takie przesyłania na przykład na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czyli jeżeli mamy potencjalnego kandydata, no to on jest przesłuchiwany. I część przesłuchujących to są osoby, które siedzą w temacie. Natomiast część przesłuchujących to są osoby, które, no jak to powiedzieć, no mam wrażenie, że te pytania, które zadają, to piszą koledzy, którzy się bardziej znają po to, żeby jakieś pytanie zostało zadane. No i to jest właśnie taka sytuacja, że po jednej stronie mamy gościa, który no jest fachowcem w swojej dziedzinie i wie, o co chodzi, a po drugiej stronie mamy, no właśnie, mamy ludzi, którzy chcą chyba udowodnić, że też w tym siedzą i stąd te pytania. Także ja oczywiście nie mówię, że to jest przypadek Piotra Serafina, ale tak już mówiąc zupełnie serio, nie spodziewam się tutaj, żeby to miał jakikolwiek wpływ na decyzję. Tu będzie pewnie to tylko formalność, tak jak panowie mówią, a swoją drogą w nawiązaniu do tego, co pan doktor mówił o tej pozycji ministra finansów w naszym rządzie, no kiedyś pamiętamy, zawsze był wicepremierem minister finansów, nie, nie, prawda? Nie zawsze. Ale mieliśmy mieliśmy też takiego ministra finansów przez chwilę, który pełnił funkcję jeszcze innego ministra i jeszcze w dodatku był premierem, więc bywają też takie sytuacje, prawda? A bywają też takie sytuacje, kiedy tym ośrodkiem zawiadującym polityką gospodarczą rządu był minister gospodarki. Prawda? Też, taką funkcję na przykład pełnił pan profesor, pan minister, pan premier Hausner, prawda? Tak. I wtedy, jak to się mówi, ze Świętokrzyskiej ten ośrodek powędrował na Plac Trzech Krzyży. Jak ktoś zna topografię Warszawy, to wie, o co chodzi. To też powiem wam zupełnie serio. W naszym przypadku konkretnie, bo inaczej to działa w Stanach Zjednoczonych na przykład, ale w naszym konkretnym przypadku, moim zdaniem, minister finansów powinien być księgowym. I kropka. Nie generować polityki gospodarczej rządu, tylko być księgowym. I jego funkcja jest bardzo trudna, dlatego że szczególnie wtedy, kiedy się tworzy budżet, bo to jest trochę tak 20 na jednego, w zależności oczywiście od tego, ile jest ministerstw, czyli wszyscy ministrowie są przeciwko niemu, bo oni wszyscy chcą. I oni zawsze chcą więcej, niż potencjalnie nawet jest. I tak jest w każdym kraju na świecie. Jest ten biedny minister finansów, który mówi: nie dam, nie mam, nie dam, nie mam. Podzielcie się jakoś, albo część wam muszę zabrać. I to jest tak zawsze taka nieprzyjemna chyba. No tak, tak. Nieprzyjemny tylko, moment, że łatwiej jest odmawiać, jak się ma autorytet i pozycję profesora Balcerowicza czy profesora Kołodko w lewicowych rządach, a trudniej jest to robić, jak się takiej pozycji nie ma i nie kreuje się polityki gospodarczej rządu. To tylko tyle, ale oczywiście... Ja się zawsze zastanawiam, jak to było z Morawieckim, bo słuchajcie, no z jednej strony jesteś premierem, prawda? Czyli jesteś jakby po drugiej stronie. Z drugiej strony jesteś ministrem finansów. No to co? No to teraz przez chwilę będziesz bronił tych wydatków, a za chwilę będziesz mówił o jeszcze więcej, prawda? To jest niezwykle trudne, żeby to mamy taką sytuację połączyć. Pewnie jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby o tym szerzej porozmawiać. Intel zawiesza głośną inwestycję w Miękini pod Wrocławiem w momencie, gdy ta niemal jest już dopięta na ostatni guzik. Amerykański gigant wycofuje się, jak twierdzi, na 2 lata, nie tylko z fabryki, która miała zatrudnić 2000 osób w Polsce, ale też z budowy zakładów w Niemczech i Irlandii. W tych 3 miejscach miał powstać pierwszy kompleksowy system produkcji półprzewodników na Starym Kontynencie. No i pytanie, czy Intel już postawił na Polsce krzyżyk i czy skoro mamy uzbrojony teren, mówiąc kolokwialnie, podpisane przez Komisję Europejską kwity i dotacje państwowe, to czy po prostu nie powinniśmy zacząć rozgrywać tej sytuacji i szukać kogoś, kto w to miejsce puste być może wejdzie, a być może Intel wcale się nie obrócił jeszcze na pięcie. Jest to prawda, co mówi, że tylko na 2 lata zawiesił tę inwestycję. Na dzisiaj się nie obrócił. Na dzisiaj się nie obrócił, nie ma żadnej informacji, więc pytanie, czy nie znamy umowy dokładnie. Nie wiemy, czy my możemy tym terenem rzeczywiście, czy możemy go rozgrywać, skoro w umowie jest taka klauzula, że Intel może przesunąć realizację projektu. Nie wiemy tego dzisiaj, ale zakładałbym, że raczej nie możemy. Czyli, że raczej ta działka po prostu na razie będzie stała. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że stało się to dosłownie parę dni właśnie po zgodzie Komisji Europejskiej na tę pomoc, która w polskich realiach wynosiła prawie 5 miliardów złotych. No to słuchajcie, żeby pokazać skalę, żeby zobaczyć, jaki jest problem. Unia Europejska jako całość w tej chwili, czyli w roku 2023, bo 2024 się jeszcze nie skończył, wyprodukowała mniej więcej 4%, właściwie nie Unia Europejska, Europa, mniej więcej 4% światowej produkcji półprzewodników. 4%. I to właściwie jedną firmą, która nazywa się ARM i jest firmą, która działa głównie w Wielkiej Brytanii, a należącą w ogóle do japońskiego Saxo Banku. A Wielka Brytania, jak wiemy, w Unii Europejskiej już nie jest. Jak ważne są półprzewodniki, to nawet nie zaczynajmy tego tematu, bo pewnie by nam teraz 2 godziny zajęło opowiadanie, dlaczego i gdzie je stosujemy i tak dalej, i tak dalej. Choćby w kontekście sztucznej inteligencji i tych najważniejszych, najnowocześniejszych półprzewodników. Więc, że to jest ważne, to jest jasne. Te 3 fabryki, czyli Irlandia, Niemcy i Polska, to jest około 200 miliardów złotych inwestycji. Same Niemcy to jest 32 miliardy euro, to jest najdroższy element tej układanki. Ta polska część to jest około 5 miliardów euro. Chociaż to miało być te ostatnie ogniwo, czyli nie, też bardzo ważne. Tak, ale najważniejsza część, obiektywnie, panie Marcinie, to są te fabryki Irlandia, Niemcy, szczególnie Niemcy, bo tam ta fabryka miała być większa, bo tam miały powstawać, w śmieszne słowo, tak zwane wafle. W bardzo wielkim skrócie, taką teraz kolokwialnie mówię, żeby się elektronicy na mnie nie obrazili, akurat też studiowałem elektronikę, więc wiem, o czym mówię. Mamy taką płachtę krzemową, którą przy pomocy prawdopodobnie najbardziej wyrafinowanych maszyn, jakie człowiek stworzył. Tak na marginesie, liderem w produkcji tych maszyn jest holenderska firma ASML i to jest jedyny rodzynek, jeżeli chodzi o tak naprawdę najbardziej zaawansowaną technologię światową dzisiaj w Europie. Więc przy pomocy tych maszyn, tak zwanych maszyn litograficznych, naświetla się ten wafel i to jest najbardziej wyrafinowana część produkcji półprzewodników. A potem ten wafel, znowu kolokwializuję, trzeba pociąć i poskładać w różnego rodzaju produkty. I to miało być robione w Polsce. Więc też bardzo ważny element, ostatnie ogniwo, ale technologicznie najtrudniejsza część to jest to, co było robione w Niemczech. Nie zmienia to faktu, że jak nie ma niemieckiej fabryki, to nie ma polskiej fabryki. No a teraz w ogóle, skoro ta układanka tak działa, to znaczy, że nie ma obu fabryk, no i oczywiście do tego jeszcze dochodzi Irlandia. Bardzo zła informacja. Także w kontekście planów Ursuli von der Leyen, która chciałaby, żeby w roku 2030 20% światowej produkcji półprzewodników. Wszyscy byśmy chcieli, na przykład o tym się mówiło w kontekście pandemii, wszyscy mówili, zaraz na starym kontynencie jak grzyby po deszczu będą powstawały fabryki. No to jeszcze jedna informacja, co jest jeszcze gorsze. Intel chciał produkować w tych trzech fabrykach między innymi półprzewodniki, będzie fachowa nazwa teraz w technologii 4 nanometrów, to jest prawie szczyt technologiczny. To znaczy lepsze półprzewodniki produkują tylko dwie firmy, czyli tajwański TSMC, czyli lider światowy, oraz Samsung. A TSMC za chwilę zaczyna produkować w Dreźnie i być może powinniśmy do niego pójść, zapukać i powiedzieć, zapraszamy cię absolutnie w miejsce trzeba. Intela. Pytanie, czy jest taka możliwość, to co powiedziałem na początku. Czy to jest jeszcze, ale oczywiście, że to jest ale ja się zastanawiam, panowie, próbujmy. Bo w tym wszystkim mówimy, oczywiście Intel mówi, słuchajcie, mam problemy finansowe, ale może po prostu Intel mówi, nie podoba mi się to miejsce na świecie, bo tu jest wojna. Ja mam wrażenie, że ja dzisiaj zostałem, sam siebie obsadziłem w roli Smurfa Marudy, więc się niekomfortowo czuję, bo zawsze bardziej wolałem ważniaka. Natomiast to są dwie złe informacje. Pierwsza jest taka, że mówimy, czy Intel się wycofał, czy się obrócił na pięcie. Nie. Ale czy to jest tak dobra informacja? Bo być może lepiej, żeby nam teraz powiedzieli, to już jest tak, zamykamy to i róbcie sobie dalej, co chcecie, niż będzie nas trzymał 2 lata i my to samo usłyszymy za 2 lata. Bo za 2 lata usłyszymy, wiecie co, to jeszcze zawieszamy to na kolejne 2 lata i te, nie wiadomo będzie, co zrobić z tym gruntem, do kogo on należy i tak dalej. To po pierwsze jest. Czasami lepiej jest przeciąć sytuację niż ciągnąć ją. Ale drugi aspekt tej sprawy jest gorszy. Ja odczytuję tę decyzję Intela w kontekście tego raportu Dragiego. Europa po prostu zostaje technologicznie za największymi potęgami. No, jeżeli my tak, bardzo byśmy chcieli, żeby Intel u nas wybudował fabryki, to nie jest europejska firma, tylko amerykańska. Nie wiem właściwie, czy to jest dobry scenariusz, czy zły, ale może jest tak, że jak oni dostali już te 5 miliardów w Polsce, mówią tak, kurczę, 5 jest dobre, ale 10 jest lepsze niż 5. I my teraz powiemy, że się wycofujemy, może nam dacie 10. No jak pytanie, czy polski rząd nie powinien by mówić, tak, zapraszamy, damy ci bardzo dużo, znaczy, bo to jest, a też amerykańska obecność. W latach 80. Było takie powiedzenie, nikt ci tyle nie da, ile ci widzę w taki klub piłkarski złoci obieca. Więc oczywiście, no, możemy jak książę Zamojski oferować Szwedom Niderlandy i tak dalej. No, pytanie jest takie, kiedy Europa dojdzie do wniosku, że oczekiwanie, że ktoś tu przyjedzie i otworzy fabrykę, jak mu się zapłaci za to, a ten ktoś powie, zapłaci im więcej. No. Kto tu jest w relacjach między państwem a biznesem się pokazuje, kto ma przewagę. I